israel.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shalom. Op deze Shabbat, de 14e van de 10e maand, de maand Tevet. Het gedeelte van vandaag betreft de laatste hoofdstukken van het eerste boek van Mozes, vanaf Genesis 47 vers 28 tot het einde van dit boek. Het heeft de naam Vayechi en hij leefde. De Haftara-lezing is uit 1 Koningen, hoofdstuk 2 vers 1 tot met 12 en verhaalt hoe David de scepter van zijn koningschap doorgeeft aan zijn zoon Salomo. Uit de Berit Chadasha, het vernieuwde verbond, lezen we verzen uit Jacobus 3 en Hebreeën 11. Onze tekst vangt aan met en hij leefde. Maar vervolgens wordt er gesproken over de laatste wilsbeschikkingen van Jacob en Jozef. Het afscheid en de begrafenissen die zij regelen. Maar deze testamenten, de zegeningen en de hoop is zo sterk, zo levensvatbaar, dat het over de dood heen zeggingskracht houdt en de belofte van eeuwig leven in zich heeft. Jacob leefde dus niet alleen op, nu hij zijn lievelingszoon Jozef onverwacht als uit de dood terug had gekregen, maar in zijn geest leefde de hoop op een zeker en rijke toekomst voor heel zijn nageslacht sterker dan ooit tevoren. En zo zegent hij zijn zonen en zijn nageslacht na hen. Vorige week lazen we uit Genesis 45 vers 26... Toen boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in heel Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagen zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob, hun vader, levendig. En Israël zei, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Toch zag Jacob er tegenop om naar Egypte af te reizen. Maar de Eeuwige bemoedigde hem in die stap door in een nachtgezicht tot hem te spreken, nadat Jacob in Beersheba bij het altaar tot de levende genaderd was. Genesis 46 vers 3 zegt, en hij zeide, ik ben die God, de God van uw vaderen. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u aldaar tot een groot volk stellen. Ik zal met u meegaan naar Egypte en ik zal u weer doen terugkeren en met u mede optrekken. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Hij die bitter bedroefd zich door geen van zijn zonen en dochters had willen laten troosten en sprak in Genesis 37 vers 35, want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf neerdalen. Alzo beweende Jacob zijn zoon bij het bericht dat Jozef waarschijnlijk door een wild dier gedood was. En als Jacob Benjamin mee moet laten gaan met zijn broers op de tweede tocht naar Egypte, in Genesis 42 vers 38 lezen we, dan zegt hij, mijn zoon Benjamin zal met ulieden niet vertrekken, want zijn broer Jozef is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoet op de weg die gij zult gaan, zo zult gij mij grauwe haren met droefenis ten grave doen neerdalen. En toch moet Jacob daartoe besluiten. En stelt dan in Genesis 43 vers 14, en God, de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man die hij u, laat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. De naam van de andere broer, Simeon, die door Jozef in gevangenschap was vastgehouden, noemt Jacob hier niet bij name. Jacob trekt daarop vrijmoedig naar Egypte en ziet zijn zoon Jozef en zijn kleinzoons. 17 jaar heeft Jacob er nog van kunnen genieten. De vreugde over Gods belofte en zegeningen werden niet langer door diep hartenleed overschaduwd. Hartzeer dat door onbegrijpelijke gebeurtenissen, de roof van zijn kinderen en hun zonde veroorzaakt werd. Jacob beleefde de eerste vervulling van Gods belofte over zijn nageslacht, dat tot een volheid van volkeren zou worden, hoofdstuk 35 vers 11. Dat zijn nageslacht tot een zegen zou zijn voor alle volkeren, en zie hier in Egypte wat een zegen zijn zoon Jozef was voor hemzelf, voor zijn familie, voor Egypte en voor alle volkeren. Als Israël tenslotte ziek wordt, bezoekt Jozef hem met zijn beide zoons. Jacob neemt zijn kleinzoons aan als zijn eigen zonen en profiteert over hen dat in het leven van zijn geadopteerde zonen, Ephraim en Manasse, Israël zelf gezegend zal zijn. Het leven dat de eeuwige Jacob gegeven heeft, zal in deze zonen een weg vinden. Voordat Israël komt te overlijden, richt hij zijn heengaan, waarbij hij Jozef onder ede vraagt om hem te begraven in het land dat de eeuwige hem als erfdeel beloofd heeft. De plaats van Jozef in het gezin herstelde hij al door Ephraim en Manasse als zijn eigen zoons aan te nemen en te zegenen. In Genesis 48 vers 8 en 9 lezen we: breng ze tot mij, opdat ik hen zegene, zei hij tegen Jozef. Jacob geeft hen de zegeningen mee waarmee hij zelf gezegend is door de eeuwige. Zijn zegeningen zijn niet zomaar goede en goed bedoelde woorden. Israël zegent hen omdat hij zelf hiermee gezegend is. Deze zegen is als een bezit dat Israël met wijsheid, gezag en onderscheidingsvermogen aan elk afzonderlijk en aan hen samen doorgeeft. Hij zegent Jozef als volgt, Genesis 48 vers 15, en zei: de God van wiens aangezicht mijn vader, Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. En in vers 20 verderop: alzo zegende hij ze te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zette u als Ephraim en als Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Ephraim, de jongste, ontving het eerstgeboorterecht, zonder dat daaruit later strijd ontstond met Manasse. Met deze zegen wordt elke sabbatsavond in vele Joodse en Messias belijdende gezinnen de kinderen en de kleinkinderen gezegend. In de naam van Ephraim en Manasse worden de namen van Abraham, Isaac en Israël genoemd. Beide dragen de zegen van Jozef in harmonie en vrede, zonder de jaloezie en de zelfzucht die nog eens blijft hangen tussen Juda en Ephraim. En jaloezie heeft evenals zelfzucht wrange vruchten, zegt Jacobus in hoofdstuk 3 vers 13 tot 18. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij betoonde uit zijn goede wandel zijn werk in zachtmoedigheid en wijsheid. Maar hebt gij bittere nijd en twist in uw harten, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid, want dit is de wijsheid niet die van boven komt, maar aards, zinnelijk, duivels. Want waar nijd en twist is, daar is wanorde en enkel kwade handeling. Maar de wijsheid van boven is ten eerste rein, daarna vredelievend, welwillend, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht der gerechtigheid wordt gezaaid in vrede voor degene die vrede houden. Jacob op zijn sterfbed is een en al vrede, een heel mens, een man van Salem, door lijden heen tot een integer mens gegroeid, een wijs man uit één stuk. Daarom zegent Jacob zijn 12 kinderen enerzijds tezamen en anderzijds afzonderlijk, opdat ook zij zouden beseffen dat de een niet zonder de ander de volle zegen zal kunnen beërven en beleven. Hij zegent hen in wijze zachtmoedigheid, eerlijk en onbaatzuchtig, in de naam van de herder van Israël. Die zegen klinkt elke sabbat als volgt. Thank you. Ephraim v'Menashe. Yesivech Elokim kesorori yivko rochem v'leyo. Yesimcho, yesimcho, yesimcho Elokim ki Ephraim v'Menashe. Yesimech Elokim kesorori yivko rochem v'leyo. Yevorechecho Hashem v'yishmerecho Yehoer Hashem ono v'ilecho v'chune. In de zegen op de vrijdagavond voegt men de zegen toe over de dochters uit Rut, hoofdstuk 4, vers 11. Opdat de ene jullie maken als Rachel en Lea, Sarah en Rebecca. De volgorde van de namen kunnen daarbij wisselen, opdat er ook geen naijver zij tussen de vrouwen. Deze zegen wordt biddend op elk kind afzonderlijk gelegd, zonder onderscheid. Het is één zegen. Maar daarnaast zegent Jacob zijn zonen elk afzonderlijk. Genesis 49, vers 28. Al deze stammen van Israël zijn 12, en dit is het wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. Hij zegende hen een ieder naar zijn bijzondere zegen. En als Jacob dat doet, begint hij met Genesis 49, vers 1. Verzamelt u, en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Beide zijden van de medaille toont Jacob hen. Zijn zonen moeten enerzijds horen dat Jacob een vleeselijk leven kent en anderzijds naar Israël, uw vader, die een geestelijke wandel heeft leren kennen. Het is niet zomaar dat beide namen Jacob en Israël door Jacob in de mond genomen worden. Jacob heeft, zoals Paulus en de apostelen leren onderscheiden, dat er een voortdurende strijd blijft tussen het vlees en de geest. In de zegeningen die hij zijn zoons meegeeft zit een element van het vlees. Jacob, dat door de werking van de geest overwonnen zal moeten worden, Israël. Waakt daarom en bid, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt Yeshua tegen zijn discipelen. Staan we stil bij sommige afzonderlijke zegeningen aan zijn zoons. Bij Ruben is het overduidelijk hoe de werken van het vlees zijn positie heeft ondergraven en de wrange vrucht daarvan is dat hij de voornaamste niet zal zijn. In het eerste geboorterecht van Abraham, Isaac en Jacob werd het priesterschap en het koningschap over de familie in één persoon verbonden. Met Ruben valt het uiteen en komt het priestelijke deel aan Jozef toe en het koninklijke deel aan Juda. Juda, die na de roof van Jozef gerechtigheid heeft geleerd en zich tot borg stelde voor Benjamin. Zo klom Juda op tot een positie van ontzag, zodat aan hem de scepter van de handhaving en de wetgeving kon worden toevertrouwd, totdat Shiloh, dat is de Messias, zou zijn gekomen. Simeon en Levi heersten in onvoldoende mate over hun toren en hebben de wraak niet aan de eeuwige overgelaten, aan hem die rechtvaardig oordeelt. Vanwege hun gewelddadige karakter worden zij door Jacob gezegend door hun families te verdelen over de andere stammen van Israël. Daarom krijgt Levi de priestersteden en de daarbij behorende voorsteden verspreid over het gehele land toebedeeld. Simeon zal onder Juda verstrooid worden. De profetie over Jozef is zeer uitgebreid, vergeleken bij die van de anderen. Niet voor niets zegt Jacob daarom in Genesis 49, vers 25: van uw vaders God die u zal helpen, en van de Almachtige die u zal zegenen, met de zegeningen van de hemel boven, met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen van de borsten en der baarmoeder. De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen van mijn voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde van zijn broeders. Israëls zegeningen gaan de zegeningen van zijn vader Abraham en Isaac te boven. Jacob kan dat zeggen omdat de God van Abraham, de God van Isaac, ook de God van Jacob is en hem bewaard heeft, door moeite en leed gevormd heeft en ook afzonderlijk heeft gezegend met een nieuwe naam, Israël. De zegen die de stam Dan, de rechter van Israël, ontvangt, zegt iets over zijn rol in het onderwerpen van de vijanden van Israël. Maar belangrijker nog, dat in het heil dat de Heere geeft, het oordeel tot overwinning wordt gebracht. De dood, de aanklacht en het oordeel worden verzwolgen in Gods barmhartigheid. Genesis 49, vers 25. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang, nevens het pad, bijtende het paard in de verzenen, dat zijn rijder achterovervallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dit is de enige plaats in de 11 hoofdstukken, 40 tot en met 50 van het boek Genesis, waar de naam Yahweh genoemd wordt. In de eerste 39 hoofdstukken van Genesis is dat 141 keer. In de 40 hoofdstukken van Exodus 342 keer. En in de 27 hoofdstukken van Leviticus 281 keer. En tenslotte ook in de 36 hoofdstukken van Numeri 350 keer. En in de 34 hoofdstukken van Deuteronomium 439 maal. En hier in 11 hoofdstukken dus maar één keer. Dit is echter niet de enige reden om deze woorden nader te bestuderen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het is op deze plaats voor het eerst ook dat er gesproken wordt over zijn verlossing, zijn heil, de zaligheid waarop gehoopt wordt. Het Hebreeuwse woord kiviti heeft de stamletters kof, vav, he van kava. Dat betekent allereerst samenbinden, samenbrengen, maar ook geduldig verwachten, hopen. Als zelfstandig naamwoord herkennen we het woord de hoop in Hatikva, zoals in het Israëlisch volkslied. In het lijden van Job komen we deze verwachting tegen als hij uitroept in hoofdstuk 17, vers 15: waar zou dan nu mijn verwachting wezen? Ja, mijn verwachting, wie zal ze aanschouwen? Hoofdstuk 14, vers 7 en 8. Want voor een boom, als hij afgehouwen wordt, is er verwachting dat hij zich nog zal veranderen en zijn scheut niet zal ophouden, want zodra het water ruikt, zal het weer uitlopen. Daarmee vergelijkt Job zijn eigen situatie als hij zegt in hoofdstuk 19, vers 10: hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Zijn vrienden proberen Job te richten op de hoop in hoofdstuk 4, vers 6. Was niet uw vreze Gods uw hoop en de oprechtheid uw wegen uw verwachting? Ook in het woord mikwe komt naar het voorzetsel mi, de stam, kava, tevoorschijn. Een mikwe wordt vertaald met een verzameling, een tros druiven of een karavaan met mensen en dieren, maar ook een vijver, omdat er water in een vijver verzameld is. We kennen het begrip mikwe als een bad met levend, dat wil zeggen stromend water. Je ging in de mikwe om je ceremonieel te reinigen, zodat je de tempel tijdens de feestdagen in mocht gaan en ceremoniële handelingen mocht verrichten. Minder bekend is dat we dit woord tegenkomen in de uitdrukking Heere, de verwachting van hun vaderen, mikwe avotehem, zoals in Jeremia 50, vers 7. En in Jeremia 14, vers 8: o Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid, mikwe Yisrael Moshio be'et tzara. Of in Jeremia 17, vers 13: o Heere, Israëls verwachting, allen die u verlaten zullen beschaamd worden en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de Heere, de springader van de levende wateren. In beide verzen wordt de Heere Mikve Israël genoemd, de verwachting of hopen Israëls. In het laatste vers wordt direct het verband met een bron van levend water gegeven. De Heere zelf is de bron van levend water, waardoor de mens gereinigd wordt. De Heere zelf is onze hoop en hun verwachting. Door Hem kunnen wij tot God naderen. Op eenzelfde wijze is de verwachting van de stam Dan gericht op zijn heil, zijn verlossing. Daarom zingt de psalmist in Psalm 130: Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij Hem is veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Laten we naar deze psalmversen luisteren. Kivisi Hashem, kivisa nafshi. Kivisi Hashem, kivisa nafshi. Ay, v'lid v'haroi ha'ichalti. Hashem, kivisa nafshi. Ay, v'lid v'haroi ha'ichalti. V'lid v'haroi ha'ichalti. Nafshi v'Hashem, mishay mirim, mishay mirim. V'haboy, ken nafshi v'Hashem. Jozef draagt zijn familie op zijn beenderen na zijn dood mee te nemen naar het beloofde land. Hij laat hen zweren dat ze hem daar zullen begraven. Hij wordt uiteindelijk in Sichem, het tegenwoordige Nablus, begraven. Maar waarom juist daar? Als Abraham optrekt uit Ur naar het land Kanaan, komt hij dit land binnen bij Sichem. Daar richt hij voor de eeuwige het eerste altaar op en trekt verder naar Bethel en richt ook daar een altaar op voor de eeuwige die hem daar verschenen was. Vervolgens is er een hongersnood die Abraham naar Egypte drijft en hierna keert hij terug naar Bethel en vandaar naar de eikenbomen te Mamre nabij Hebron. Vervolgens gaat Abraham in Gerar wonen, alwaar Isaac geboren en besneden wordt. Vandaar trekt hij op naar Beersheba, waar zijn geloof beproefd wordt als hij naar de bergen Moria's gaat en daar een altaar bouwt om te offeren, zijn zoon Isaac. Dat is nabij het koningsdal waar hij Melchizedek, de Mashiach, heeft ontmoet na de overwinning op de koningen die zijn neef Lot gevangen genomen hadden. Abraham woonde nog een tijd lang in Beersheba en werd in Hebron begraven. Isaac woonde wat zuidelijker, bij de bron van Hagar, de bron Lachai Roi, en tientallen jaren later, vanwege een hongersnood in Gerar, de graanschuur van de Filistijnen. Daar verscheen hem de eeuwige die het verbond aan hem bevestigt. Later trekt Isaac verder naar Beersheba in Genesis 28 vers 10. Van daaruit vlucht Jacob naar Haran, naar zijn oom Laban in Padan Aram en komt onderweg langs Bethel, het voormalige Luz. Daar verschijnt de eeuwige aan hem in een droom en belooft Jacob dit land. Daar keert hij na 20 jaar weer naar terug om de eeuwige een altaar te bouwen met de naam El Bethel, de God van het huis van God. Maar dan is Jacob op de terugweg allereerst over Sichem gekomen, waar hij een stuk land van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, koopt en er een altaar opricht met de naam De God van Israël is God. Daarnaast heeft Jacob ook een stuk land veroverd, leren we uit wat Israël zegt tegen Jozef in Genesis 48, vers 22. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Jacob en Jozef geloofden dat zij in de opstanding het land zouden beërven en bewonen en wilden daarom in het land dat aan hun beloofd was begraven worden. Jacob doet Jozef daarom hierop een eed afleggen om er absoluut zeker van te zijn dat hij bij zijn vaderen Abraham en Isaac en zijn moeders Rachel en Sarah in Hebron begraven zou worden. Jacob zegt daarom zeer stellig tegen Jozef in Genesis 48 vers 21. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie ik sterf, maar God zal met uw lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. Dit stuk land, een schouder van een bergrug, geeft Jacob tot een erfdeel aan zijn geliefde zoon Jozef. Daarom wilde Jozef niet alleen in het land begraven worden, maar juist ook in Sichem zijn extra erfdeel, bovenop het dubbele erfdeel dat hij verkreeg in het erfdeel van zijn zonen Efraïm en Manasse. Israël had die beide kleinzonen uit de Egyptische priesterdochter Asnat, namelijk als zijn eigen zonen, aangenomen. Jozef liet later zijn familie zweren dat hij zijn beenderen mee zou nemen op de uittocht uit Egypte. Zo lezen we in de parasha van deze week. Dit was een zodanig getuigenis van een geloofsdaad van Jozef dat juist dat in Hebreeën 11 vers 22 bij name genoemd wordt. Niet zijn wijsheid en integriteit, niet zijn macht en heerlijkheid, niet zijn positie, maar van zijn geloof in de opstanding wordt daar gesproken. In het getuigenis van Stefanus voor het Sanhedrin lezen we nog meer over Sichem in Handelingen 7 vanaf vers 12. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En in de tweede ontmoeting werd Jozef zijn broeder bekend. En het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht bestaande in 75 zielen. En Jacob kwam af in Egypte en stierf hijzelf en onze vaders. En zij, meervoud, werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, het welke Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Een zekere tekstverwarring is hier ontstaan. Stefanus stelt hier dat het geslacht van Jacob, de circa 75 zielen die met Jacob naar Egypte trokken, allen met de beenderen van Jozef tijdens de exodus van Gods volk Israël werden meegevoerd en in Sichem zijn begraven. De naam Sichem heeft een dubbele betekenis, namelijk erfdeel en een schouder. Sichem, het huidige Nablus, ligt tussen de beide schouders van een bergrug, namelijk de berg der zegeningen, de Gerizim, en de berg der vervloekingen, de Ebal. Daartussen ligt in Nablus het grafmonument van Jozef, dat in 10 jaar tijd al 2 maal zwaar beschadigd werd door opgehitste islamieten en onvoldoende beschermd worden. Waarom sta ik zo uitgebreid stil bij deze plaatsen? Sichem, Bethel, Hebron, Beersheva en de bergen Moria's. Het zijn alle 5 plaatsen waar de eeuwige aan de aartsvaders verscheen, waar zij beloften en verbonden ontvingen, waar zij zoals in Hebron en Sichem begraven zijn, waarvan vervolgens op het bevel van Mozes en Jozua in Jozua 20 vers 2 Sichem en Hebron tot 2 van de 6 vrijsteden onder de tientallen priestersteden voor de levieten waren bestempeld. En we lezen in Jozua 24 vers 32, zij begroeven ook de beenderen van Jozef die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden te Sichem, in dat stuk velds het welke Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds, want zij waren aan de kinderen van Jozef ter erfenis geworden. Ephraim en Manasse worden hier gebroedelijk samengenoemd. Hebron en Jeruzalem zijn de plaatsen waar koning David geregeerd heeft, waar de Eeuwige een verbond met hem sloot en belofte gaf over zijn nageslacht, zo lezen we in de Haftara-gedeelte van 1 Koningen 2 vers 1 tot 12. Wanneer wij geloven wat Yeshua in de bergreden verkondigt, namelijk dat de zachtmoedigen het land zullen beërven, dan zouden we in de gebeden meer strijden en danken voor het erfdeel dat ook ons in lieflijke dreven valt. Hoe stelt de Hebreeënbrief het in hoofdstuk 11 vers 33? Welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen en in vers 34 heerlegers van vreemden op de vlucht hebben gebracht. En vers 39 gaat verder en deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebbende de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Paulus bepaalt en betrekt zo alle gelovigen bij de geestelijke strijd om het land, dat vreemde volken denken te kunnen verdelen naar hun eigen wensen. Maar uiteindelijk bepaalt de Eeuwige ons aller lot en deel, onze beker en erfenis, zoals Psalm 16 dat zegt. En ook wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten. In het lied Simcha Laatzecha zingt men over die verwachting, op de vreugde over het land, het erfdeel van Israël. Als in een gebed zingt men over de hoop van vrede over Jeruzalem, Davids stad, waar de heerlijkheid van de Mashiach eens van zal afstralen. Laten we luisteren. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Thank you.

Baruchin nat shi et Adonai Vo karovai atshem katshau Baruchin nat shi et Adonai Vo tishkol ki kagimulav Baruchin nat shi et Adonai Karovai Hashem Kachau Baruchina Shiatadonai Bal Tishkulki Kagimulav For he forgives all my shame and he heals all my wounds From the grave and surrounds me with love. Baruchin Atchi et Adonai, Vol Karovai Atchem Kachau. Baruchin Atchi et Adonai, Vol Tishkol Ki Kagimulav. As east as from the west, as he removed my iniquity. As high as heaven from the earth, is his mercy for me. Baruchin Atchi et Adonai, Vol Karovai Atchem Kachau. Though my days be as grass or as fleeting as shadows, the earth remembers me no more, but God remembers his love. My God remembers me. Radio Israël.nl